शरीर ये दो है, शरीर है उसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक रख नहीं सकते, इसकी स्वतंत्रता है, हमारे परतंत्र में दिखता है, पर स्वतंत्र अलग है, हम अलग हैं, ये खास बात है। शरीर और चीज है, हम और चीज है, शरीर की एकता संसार के साथ है, हमारी एकता परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के साथ के हैं, ये शरीर संसार के साथ का है, संसार से ही बना है, संसार के आनंद से बना है, संसार से ही पुरुष हुआ है, संसार में रहता है, संसार में मर जाए, संसार में रहेगा, वो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो परमात्मा में है तो शरीर संसार नहीं रहेंगे, अनंत ब्रह्मांड जो है उनमें हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे तो परमात्मा है, हम परमात्मा में है। मबई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा में ही रहता है, परमात्मा एक आंसर परमात्मा में रहता है, और शरीर है वो प्रकृति का आंसर प्रकृति में रहता है, ये परमा संसार का ही आंसर संसार में रहता है, हरदम संसार में रहेगा, और हम है वो प्रकृति में है, प्रकृति से अतीत है, परमात्मा के अंश है, मम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन मम ही वंश। जैसे शरीर है आपका हमारा, ये माता पिता के दोनों अंश हैं, पर स्वयं आप है केवल मई वंश भगवान के अंश है, शुद्ध भगवान के अंश, शुद्ध और शुद्ध भगवान में रहते हैं। हम मानते हैं कि हम शरीर में हैं, शरीर में कहीं बैठे हैं ऐसा नहीं है, आप शरीर में किसी अंश में बैठे हैं ऐसी बात नहीं है, शरीर में बैठे हैं, शरीर आप में है, आप शरीर में है, ये बात नहीं है, आप अदात हैं, शरीर है पहले से ही, आप चेतन है, सही जड़ है, सही नाशवान है, क्षण भंगुर है, हरदम नष्ट होता है, और आप हरदम रहते हैं, आप हरदम है, और शरीर नहीं है, शरीर तो नाशवान है, क्षण भंगुर है, आप अविनाशी है, मर जाने पर भी शायद तर्पण करते हैं तो आपका करते हैं, आप शरीर का नहीं करते, शरीर तो नष्ट हो जाता है, आप रहते हैं तो आप नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा के साथी हैं, और शरीर ये संसार के साथी है, पृथ्वी क्षति भाव गगन शरीर पंचरत अधम शरीर, ये एकदम शरीर पंच रहते थे पांचों का, और आप परमात्मा के अंश है, आप चेतन है, इससे जड़ है, श्री नाशवान है, क्षण भंगुर है, आप नाशवान नहीं है, आप क्षण भंगुर नहीं है, आप है जो उठते रहते हैं, मरते तो यहां से चले जाते हैं, चले जाते हैं, रहते हैं दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, दूसरी दुनिया में जाते हैं तो इस दुनिया में नहीं रहते, पर आप तो रहते हो एकदम, आपका तो कभी नाश होता ही नहीं, आप ईश्वर के साथ रहते हो, ईश्वर के साथ है आपने, ईश्वर जो सब जगह विराजमान है सदा परमात्मा के साथ में एक है, उसके साथ एक हो आप, आपने शरीर के साथ मान लिया है, ये मान लिया, ये जन्म मरण का कारण है, आप शरीर के साथ नहीं है, शरीर से आप अलग हैं, अन्य है, शरीर अन्य है, आपके साथ शरीर नहीं, शरीर के साथ आप नहीं, ये बात ऐसी है। इसको ठीक तरह समझो कि हम शरीर के साथ नहीं है, शरीर से अलग है। नित्य सर्वगत स्थान हो, नित्य सर्वगत स्थान हो, हम सनातन अविनाशी तद्विधि ये न सर्विदम ततम, सब जगह क्या पता समझिए। जैसे चेतना जैसे जड़ है, शरीर एक अंश में है, आप सब अंश में है, आप सुजल है। ये शरीर साथ में रहने वाला नहीं, व्यक्ति साथ में रहने वाले नहीं, वस्तु साथ में रहने वाली, ये व्यक्ति और शरीर और वस्तु ये साथ में रहने वाले नहीं। ये सूचने हैं, आप यहां से जाओगे तो शरीर यही रहेगा, साथी यही रहेंगे, वस्तु यही रहेंगे, दूसरे पैसे यही रहेंगे, चीज वस्तु यही रहेगी, आप अकेले चले जाएंगे। तो आप स्वयं इनके साथ नहीं जाते, आप शरीर के द्वारा पकड़े नहीं जा सकते, शरीर के रहित होकर अभी भी पकड़ सकते हो, पर आप शरीर के द्वारा इसको पकड़ दे, अपना बना दे, अपना कर दे, ये है नहीं। शरीर और है, आप और है, यही प्रगण चला है। पहले ही पहले आरंभ में गीता में यही प्रगण चला है, अशोचयानंद सोच तुम प्रज्ञावादांशे कथा सु न कथा सु नान सोचते पंडिता, पंडित नहीं शोक नहीं करते, इनसे अलग अपने आप का अनुभव करते हैं। आप अलग है, शरीर अलग है, शरीर हरदम नष्ट होता है, शरीर तो बिना नाश के रहता ही नहीं, फिर आपका नाश कभी होता ही नहीं, कभी नाश नहीं होता, शरीर का नाश होने पर भी आपका नाश नहीं होता। न अन्य थे अन्य माने शरीर, शरीर अन्य माने शरीर न अन्य थे, शरीर का नाश होने पर भी आपका नाश नहीं होता, और शरीर का नाश होता है, शरीर में विकार होते हैं, शरीर छोटा होता है, बड़ा होता है, रोगी होता है, निरोग होता है, आप है जो जो रहते हैं, तो आप अलग है एकदम, बात ये सच्ची है। आप ध्यान दें इस पर, ख्याल करें तो ये समझ में आ जाएगी, ये तो बात समझ में नहीं आती, ख्याल में समझ में आएगी। आप अलग है, शरीर अलग है आपसे, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी है। जैसे आप शरीर से नाते परमात्मा के साथ एक हैं और शरीर संसार के साथ एक है, तो आपसे शरीर अलग है, शरीर से आप अलग है, शरीर आपसे अलग है, आप शरीर से अलग है, दोनों मिले हुए मालूम देते हैं, तो मिले हुए नहीं है, आप शरीर अलग है। न तुम सोच तुम्हारा से, इसी बात से तुम चिंता मत कर, इसलिए चिंता करना नहीं है। तो ये व्यक्ति है, वस्तु है, शरीर है, संसार है, ये सब अलग चीज है, आप अलग चीज है। मेरी तरफ ही ध्यान दें, बात की तरफ ख्याल करें, विशेष ध्यान दें, ध्यान दें तो ये बात आपको दिखने लग जाएगी, हम शरीर साथ एक नहीं है, शरीर हमारे साथ एक नहीं है, शरीर लाली जीते, आप अलाली जीते, शरीर तो सोच चले जाएंगे, शरीर को तो जला देंगे, आप थोड़ी जुड़ सकते हैं, अच्छे दिया डा ये अंक दे दिया सोच के सर्वगत स्थानों असलो जो सनातन, आप अगल है, शरीर तो प्रतिक्षण में सोता है, शरीर का आपका विभाग अलग अलग है, अलग अलग बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, तो शरीर से आप अलग है, आपसे शरीर अलग है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी है, आप शरीर में रहते इसमें, आप दूसरे शरीर में चले जाते हैं, पशु पक्षी में, भूत प्रेत पिशाच में आप जाते हैं, आप रहते हैं, सही नहीं रहता, शरीर ना ये रहता ना भूत प्रेत रहता ना विशेष रहता, जल सर सर तर नवसर ये होते शरीर, आकाश विचरण शरीर, पृथ्वी पर विचरण शरीर और जल में चलने वाले शरीर, आप ऐसे अलग है, अल्लाह अलग है। आप स्वयं शरीर धारण करते हैं, धारण करते क्या है, धारण करके शरीर भीतर में आप बैठे गए, ऐसे आप नहीं है, आप अल्लाह जी हैं। और शरीर लाए तो शरीर तो नाशवान है, आप विनाश किए, यही वर्ण है, सबसे पहले वर्ण यही है गीता में, इसका ही वर्णन पहले अशोचानंद सोच सुनता सुनता नान सुनता थे पंडित, पंडित वे प्राण चले गए उनके लिए भी चिंता नहीं करते, प्राण नहीं गए उनके लिए भी चिंता नहीं करते, प्राण गए उनकी चिंता ही अज्ञा नहीं करते, प्राण नहीं गए उनकी भी प्राण गए उनकी भी, प्राण बने गए उनकी थोड़ी चिंता होती है, प्राण नहीं गए उनकी ज्यादा होती है, क्यों हरदम अशु पालन पोषण करना पड़ रहा है। तो प्राण चले गए उनके न चले गए तो उन्हें चिंता नहीं करते, कथा सुन कथा सुनते नान सोचते पंड का एकदम सी बात है, एकदम सही से आप अल्लाह दे आपसे सही राजा है, मिले हुए दीखते हैं पर मिले हुए नहीं है, दोनों ही बातें विचित्र है अल्लाह दे दीखते एक है मैं एक नहीं है, ये अल्लाह दे अल्लाह हमें एक तो शरीर को अपना मानते हैं, अपनी चीजों को अपनी मानते हैं, एक अपने को मिल जाए ये मानते हैं, एक हम क्रिया करते हैं तो काम करते हैं, वो आप शरीर में रहते हुए काम करते हैं, आपका काम नहीं होता है, शरीर का काम नहीं होता है, आपका काम नहीं होता है, काम संसार का होता है, संसार की सेवा करें तो संसार की सेवा करेंगे तो आप परमात्मा राजी हो जाएंगे, क्यों किसी आदमी का काम करे तो उससे आप राजी हो जाते हैं, आपका कोई काम करे आप राजी हो जाते हैं, ऐसे संसार भगवान का काम करे भगवान राजी हो जाएंगे, आप अपना काम नहीं करे अपना बिल्कुल भगवान का ही काम करे भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान का काम करे भगवान का पूजन हो जाएगा, अरे आप अपना काम करेंगे बंधन हो जाएगा, संसार का काम करे संसार की सेवा हो जाएगी, भगवान का काम करे भगवान का पूजन हो जाएगा, आप अपना काम करे बंधन हो जाएगा, बन जाओगे, एकदम सीधी बात है, एकदम सीधी बात है, सरल बात है, पक्की बात है, एकदम सर्वेंद्रिय विवेचित सर्वेंद्रिय प्राण सर्वेंद्रिय असल तुम सब सही बात धर्मगुण आप अलग है, ये है एक वहम है कि हम शरीर में हैं, शरीर में ही जीवित हैं, ऐसा एक वहम है नहीं ऐसा, आप सब जगह मौजूद हैं, हरदम मौजूद है सब जगह, नित्य सर्वगत स्थान नाना अव्यक्त होम अचिंत्योम अभिज्ञान कभी नष्ट होता ही नहीं, इसलिए क्या शोक करे क्या जिंदा करे क्या बन रहे रहता ही, और शरीर हरदम जाता है हरदम ही, जितने वर्ष आए इतने वर्ष चले गए, ये वहम तो आता है हम जी रहे हैं जी नहीं रहे, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, तो इतने दिन हो गए इतनी इतनी उम्र चली गई, इतने हम कम हो गए, यहाँ रहना कम हो गया, तो शरीर में रहना है नहीं ये नहीं है, शरीर अला दे आप अला दे बिल्कुल, हे सर्वस्य विष्टम सर्वस्य चाहम हिंदू मत्तस्मदर ज्ञान भोवन से वीरेश सर्वे हम ये वैद्य हो, संपूर्ण वेदों के द्वारा आप जानने लायक है, आप अलग है शरीर अलग है, ये खास बात है, खास बात जानने से ही अलग है, आप अलग चीज है। शरीर आपका अंश है, वो पाप देता है शरीर में, शरीर में हूं नहीं। ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिवाद सदा से मेरा अंशेष थे, तो सभी मेरे ही रह गए, इसे तो विनाश नहीं होगा। शरीर तो रहेगा नहीं, फिर आपका नाश होगा नहीं, शरीर टिकेगा नहीं, शरीर तो होगा ही। ठीक तरह से बात को समझ रहे, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, धन मिट जाएगी, सब संताप धन सब मिट जाएगी, जब आप ठीक जान लेंगे। ना वस्तु साथ में रहती, ना भक्ति साथ में रहती है, ना शरीर साथ में रहता है, ये लेता ही नहीं कोई। ये संसार में, संसार में रहता है, संसार में चला जाता है। आप इनसे आगे नित्य निरंतर होते हैं, आपका कभी भाव होता ही नहीं, शरीर का भाव होता ही नहीं, ना सो तो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत, ना भाव भी देते सत, ना सो तो विद्य नहीं, अशुद्ध का भाव नहीं होता। इस शरीर का रहना अपना होता ही नहीं कभी, और परमात्मा का स्वरूप आप कभी जाते ही नहीं, कभी आपका विकास कभी होता ही नहीं, दोनों दोनों चीज अलग अलग है। आप अलग है शरीर, आप से अलग है, आप से अलग शरीर है, शरीर से अलग आप है। आप नित्य सर्वगत स्थानो असो एम सनातन अव्यक्त एम असिंचो एम अव्यकारी एम उचित ये सब तस्मात एवं विदित्वा एनम एनम जान करके शोक नहीं हो सकता, क्यों सदा है जो मरते रहता है, कभी मरता ही नहीं, मर सकता ही नहीं, मरना होता ही नहीं, ये नष्ट होता ही नहीं, नित्य रहने वाला है। और शरीर नित्य रहता ही नहीं, नित्य हरदम हरदम ही शरीर का विकार होता ही रहता है, नष्ट होता ही रहता है। आप विचार करें, माँ के जन्म जो है थोड़े थोड़े थो हैं, छोटे से थे, इतने से वैसे ही तो बड़े हो गए, तो ये तो हरदम विकार होता, हरदम कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में शरीर में विकार न होता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है, एकदम सच्ची बात है। और आप में कोई विकार होता ही नहीं, और शरीर निर्विकार रहता ही नहीं, शरीर में हरदम परिवर्तन होता है, परिवर्तन में एक क्षण भी रहता नहीं, आप में सही बात में परिवर्तन होता ही नहीं। शरीर नित्य निरंतर नाश की तरफ जा रहा है, हरदम बड़े जोर से, जैसे गंगा जी का प्रवाह, गंगा जी का प्रवाह सब समुद्र में जा रहा है, हरदम जा रहा है, हरदम ही बह रहा है, हरदम ही रात में, दिन में, सुबह शाम रात कभी देखो, जब ही जब बह रहा है वो बहता है। आप कभी नहीं बहते, आप है जो जो रहते हैं, ये सब जी ऐसे अपने आप को जान करके और परमात्मा के साथ ही पूजा, परमात्मा निरंतर रहते हैं, तो परमात्मा के साथ आप रहते हैं, शरीर संसार के साथ रहता है, संसार के साथ सही रहता है, आप परमात्मा के साथ रहते हैं, दोनों विभाग अलग अलग है। जो शरीर के नाश होने पर आप नाश नहीं होते, ऐसे ही परमात्मा के साथ में रहते हुए सदैव परमात्मा से अलग होते ही नहीं, शरीर नाश जीवन रहता ही नहीं, आप नाश होते ही नहीं, दोनों का पहले अलग स्वभाव न्याय न्यारा है, अलग न्यारी, सबका स्वभाव न्यारा, स्वभाव अलग न्यारी है, आप में कभी विकार होता ही नहीं, शरीर कभी निर्विकार रहता ही नहीं। ध्यान देंगे सर, थोड़ा सा ख्याल करें तो बात समझ में आ जाए, ठीक से भी बात है समझ में आ जाती है, पर ध्यान देने में समझ नहीं आती, ख्याल किए बिना समझ में नहीं आती, एकदम मालूम होता है सही मन बैठे हैं। पुस्तक मैंने पढ़ा है, सही में पढ़ा, और मन तो पगल आदमी पगल, वो पागल समझता है शरीर में मैं नहीं हूँ, इसमें वो पागल शरीर नाशवान होता है, आप अविनाशी है। स्थूल शरीर का तो नाश हो जाता है, स्थूल शरीर का तो नाश हो जाता है, ये तो समझ में आती है, पर ये जो तन्मात्राएं हैं, अंतःकरण है, इनका कैसे होता है? स्थूल हो सूक्ष्म और कारण हो, स्थूल सूक्ष्म कारण सब प्रकृति का कार्य है, सब ही प्रकृति का कार्य है। सूर्य भी प्रकृति का कार्य, सूक्ष्म भी प्रकृति का कार्य, कारण भी प्रकृति का कार्य है। एकदम ऐसी सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। कैसे स्थूल शरीर विकारी है, ऐसे सूक्ष्म भी विकारी है, ऐसे कारण शरीर विकारी है। कारण शरीर सब के सब प्रकृति के है, और शरीरों से अलग आप परमात्मा का अंश है, आप परमात्मा का अंश है, और ये सब प्रकृति का अंश है। ये सब नाशवान है, आप अविनाशी है, सबका नाश होता है, आपका नाश नहीं होता। आप है जो ही रहते हैं, किसी में जाकर कहीं रहते हैं, आप ऐसे रहते हैं, ऐसे कैसे रहते हैं? शरीर ये विकार होता ही रहता है। आपका सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भी थोड़ा ध्यान दो, बालकपन में इतने समझते नहीं थे, जितने अब समझते हो तो फर्क पड़ा है नहीं सूक्ष्म शरीर में। समझ है ये सूक्ष्म शरीर के है, स्थूल शरीर नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर में पहले नहीं समझते थे, अब समझने लग गए तो सूक्ष्म शरीर में फर्क पड़ा नहीं। संसार का काम न कर, परमात्मा का काम कर रहे, परमात्मा का काम करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, निर्विकार हो जाते हैं, निश्चल हो जाते हैं, अलंकरण से रहित हो जाते हैं। तो आप ऐसे नित्य नित्य सर्वत स्थानो स्लोयम सनातन अव्यक्त होम असिंत होम अविकारी होम उच्य थे तस्माद ज्ञान तुम्हारा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 14 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।